Info, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o spotkaniu dotyczącym rekonstrukcji rządu, wyroku 20 lat więzienia dla tak zwanego bombiarza z Wrocławia i zmianach w strukturach dowodzenia NATO. Niewiele wiadomo o dzisiejszym spotkaniu liderów partii należących do Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS-u, Porozumienia i Solidarnej Polski, które miało być poświęcone zmianom strukturalnym i personalnym w rządzie. Uczestniczyli w nim także członkowie gabinetu premier Beaty Szydło. Mariusz Pieśniewski. Rzecznik Klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła wcześniej, że na dzisiejszym spotkaniu kierownictwa PiS zmiany personalne miały nie być głównym tematem rozmów. Więcej czasu ministrowie i liderzy PiS mieli poświęcić na omówienie potencjalnych zmian instytucjonalnych. Szczegółów tych rozmów nie znamy, bo uczestnicy spotkania w rozmowach z dziennikarzami byli oszczędni w słowach. Bardzo, bardzo konstruktywne. Bardzo konstruktywne. Bardzo miłej atmosferze. Mówił wiceprezes PiS Adam Lipiński. Dobrej atmosferze. Wiecie, że jestem bardzo asertywny i odporny na pytania dziennikarzy, nic wam nie powiem. Politycy powątpiewali również, czy należy się spodziewać oficjalnego komunikatu po rozmowach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Obrona już zapowiedziała apelację, prokuratura jeszcze się nad nią zastanawia. Sąd skazał tak zwanego bombiarza z Wrocławia, Pawła R., na 20 lat więzienia. Paweł R. działał według planu i z premedytacją, mówił sędzia Marcin Sosiński. Podkreślał, że 22-letni student chemii chciał skrzywdzić jak największą liczbę osób i działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Sprzeczne z pozostałym zebranym materiałem dowodowym, sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego, że nie chciał dokonać tego czynu. Nie chciał nikomu zrobić krzywdy, a przede wszystkim sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i faktami, które zostały ustalone na tej sali rozpraw. Sąd nie skorzystał z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary mimo opinii biegłych, którzy uznali, że oskarżony działał z ograniczoną poczytalnością. Przypomnijmy, w maju ubiegłego roku młody człowiek umieścił w autobusie tuż przy wózku z dzieckiem garnek z bombą domowej roboty. Tylko dzięki przytomności umysłu opiekunki dziecka i kierowcy autobusu, który wyniósł ładunek na zewnątrz, nie doszło do tragedii. Bomba eksplodowała na przystanku, zraniła lekko przebywającą tam kobietę. Dzień przed podłożeniem ładunku Paweł R. szantażował służby, że jeśli nie otrzyma 120 kg złota, wywoła eksplozję. NATO stworzy specjalne cyfrowe centrum operacyjne. Decyzję taką podjęli w Brukseli ministrowie obrony krajów sojuszu, a poinformował o niej sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Centrum będzie działało w ramach istniejącej już struktury dowodzenia NATO. Ma zintegrować działania wszystkich krajów członkowskich w cyberprzestrzeni, a także różnego rodzaju działania samego NATO. Jak mówił w Brukseli Jens Stoltenberg, przestrzeń cyfrowa jest niezwykle ważnym polem prowadzenia nowoczesnej wojny. Zintegrujemy zdolności poszczególnych krajów członkowskich z operacjami NATO, tak jak to dzieje się ze środkami konwencjonalnymi, takimi jak statki, czołgi czy samoloty. Kontrola wciąż należeć będzie do krajów członkowskich, ale będzie to zintegrowane z operacjami NATO. To ciąg dalszy działań NATO na wypadek konfliktów, które rozgrywają się w przestrzeni cyfrowej. W ubiegłym roku na szczycie sojuszu w Warszawie wpisano do dokumentów NATO, że cyberprzestrzeń także jest traktowana jako pole walki. Oznacza to, że atak w sieci na jednego z członków paktu jest przez NATO uznawany za wypowiedzenie wojny całemu sojuszowi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. W oficjalnym grafiku wizyty Władimira Putina w Wietnamie nie ma spotkania z Donaldem Trumpem. O możliwość takiej rozmowy przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku zabiega strona amerykańska. Z dokumentów Kremla przygotowanych dla dziennikarzy wynika, że Władimir Putin spotka się w Wietnamie m.in. z prezydentem Filipin, premierem Japonii, przywódcą Chin, a także z przedstawicielami wietnamskich władz. Wcześniej szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który już przebywa w Wietnamie, przekazał dziennikarzom, że strona rosyjska wie, iż Waszyngton zabiega o spotkanie Putina z Trumpem. Słyszymy oświadczenia Donalda Trumpa i prezydent Putin jest gotów na takie spotkanie. Amerykanie o tym wiedzą. Cytuję wypowiedź rosyjskiego ministra agencja TASS. Jeśli dojdzie do bezpośrednich rozmów przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych, to jak przewidują rosyjscy eksperci, najważniejsze będą trzy tematy. Załagodzenie dwustronnych sporów i zadrażnień, walka z terrorystami w Syrii oraz przeciwdziałanie kryzysowi na Półwyspie Koreańskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem Donald Trump, który teraz jest w Pekinie, tweetuje, choć Twitter w Chinach jest blokowany. Właśnie na Twitterze amerykański prezydent dziękował prezydentowi Xi Jinpingowi za niezapomniany wieczór w zakazanym mieście, czyli wpisanej na listę UNESCO historycznej rezydencji chińskich cesarzy. Zwracając się do pierwszej damy Chin, Trump napisał: z niecierpliwością oczekujemy ponownego spotkania z wami jutro rano. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski. W naszej piłkarskiej reprezentacji właściwie nic nowego. Cały czas czekamy na jakieś pozytywne wieści w sprawie urazu Roberta Lewandowskiego. Kontuzja mięśnia nie jest poważna, ale czy Lewandowski zagra wciąż nie wiadomo, przyznaje lekarz kadry Jacek Jaruszewski. Jeśli będzie gotów, to będziemy się cieszyć wszyscy. Natomiast jeśli by się okazało, że nie jest na 100%, trener nie weźmie go pod uwagę przy ustalaniu składu. I wtedy nie zagra również w meczu z Meksykiem. Ostateczna decyzja zapadnie jutro. Na boisku pojawi się natomiast na pewno bramkarz Artur Boruc, dla którego będzie to pożegnalny mecz z kadrą. To wyjątkowa postać w naszej drużynie, twierdzi obrońca Maciej Rybus. To jest legenda tej kadry, duża osobowość, fajny kolega. Sporo fajnego czasu się z nim spędziło tutaj. Na pewno wszyscy mu tutaj dziękujemy, że mogliśmy z nim być, razem odnosić sukcesy. Chciałbym, żeby to było fajne pożegnanie dla niego w piątek. Ciekawe, jaka będzie klubowa przyszłość Boruca. Dziś właściciel Legii Dariusz Mioduski przyznał w wywiadzie dla Sportowych Faktów, że chętnie znajdzie jakieś miejsce dla Boruca właśnie w Legii. Spore zmiany szykują się w reprezentacji Holandii. Z pracy selekcjonera zrezygnował doświadczony Dick Advocaat. Poprowadzi pomarańczowych jeszcze tylko w dwóch meczach ze Szkocją i Rumunią. W koszykarskiej Lidze Mistrzów FIBA świetny dzień miała Rosa Radom. Pokonała we własnej hali Banvit Bandirma 49-48. To był pokaz gry w obronie, cieszy się trener Rosy Wojciech Kamiński. Mówiłem zawodnikom, że muszą uwierzyć w to, że nasz system obrony jest w stanie zadziałać, tylko że wszyscy muszą zagrać na 100%. To dzisiaj oglądaliśmy. Mam nadzieję, że to nie jest odosobniony przypadek i w kolejnych meczach to potwierdzimy. Atakiem można wygrać 1 czy 2 mecze, natomiast jeżeli się gra dobrze i równo w defensywie, można wygrać naprawdę coś wielkiego i na to wszyscy w Radomiu liczymy. Tą wygraną Rosa przerwała serię 3 kolejnych zwycięstw tureckiego zespołu w Lidze Mistrzów. W eliminacjach Ligi Mistrzów Siatkarzy świetnie poradził sobie Jastrzębski Węgiel. 3-0 wygrał na wyjeździe z Omonią Nikozja w pierwszym meczu o awans do fazy grupowej. Rewanż w niedzielę w Jastrzębiu-Zdroju. Za to w Ekstraklasie Siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez żadnego problemu pokonała 3-0 BBTS Bielsko-Biała. Na najlepszego zawodnika meczu wybrano Rafała Szymurę. Mieliśmy rozpisanych ich przez naszego statystyka bardzo fajnie. Wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać z ich strony. Tak szczerze powiem, z własnego doświadczenia, jak się dowiedziałem, że chłopaki przyjeżdżają w dzień meczu, to wiedziałem, że będą mieli ciężko. I mieli ciężko, w pierwszym secie przegrali do 10. A w Ekstraklasie koszykarzy King Szczecin pokonał Czarnych Słupsk 96-83. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Jutro po porannych mgłach na zmianę chmury, przejaśnienia i rozpogodzenia, czasem słaby deszcz lub mżawka, a wysoko w Tatrach śnieg od 5 stopni na północy do 9 na południu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Podczas pobytu w Chówcu Grodno zastęp harcerzy z Chówca Lesko wytropił żółtą łódź podwodną i przemalował ją na niebiesko. Wyrosły na niej łopian i mech. Życie jest dziwne, ech. Wyrosły na niej łopian i mech. Życie jest dziwne, ech. W środku znaleźli stół stalowy i 7 pryczy niewygodnych. To taki zestaw standardowy niektórych typów łodzi podwodnych. I szafę zbitą z dębowych dech. Życie jest dziwne, ech. I szafę zbitą z dębowych dech. Życie jest dziwne, ech. Nagle w tej łodzi coś załkało, więc poruszono takim wieczkiem, a tam na mostku dziecko stało. W dłoni trzymało małą książeczkę, a w drugiej portret premiera Czech. Życie jest dziwne, ech. A w drugiej portret premiera Czech. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne, ech. Chłopiec na imię miał Oktawian, ojciec Jaromir, matka Zdenka. Ktoś się być może zastanawia, o czym naprawdę jest ta piosenka. Kiedy wam powiem, zaprze wam dech. Życie jest dziwne, ech, kiedy wam powiem, zaprze wam dech. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne, ech. Idą na górę świętej Anny tłumy niezmierne i pobożne, a to jest pieśń o nieustannym kryzysie polskiej piłki nożnej, który tak samo mnie obchodzi jak czeskie dziecko w podwodnej łodzi. Bo czy to Legia, Wisła czy Lech, życie jest dziwne, ech. Bo czy to Legia, Wisła czy Lech, życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. No, nic dodać, nic ująć. Pamiętam, jak Artur opowiadał nam o tej płycie, a pamiętasz, jaki tytuł miała ta płyta? Myśliwiecka? Myśliwiecka, oczywiście. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jan Kondrak, Marek Majewski, Kuba Sienkiewicz oraz Ida Dzik, Aga Ozon, Andrzej Dębowski i zespół Nic Wielkiego to artyści, którzy jutro, 9 listopada w Służewskim Domu Kultury w Warszawie zaśpiewają zupełnie nowe, prapremierowe, napisane przez siebie specjalnie na tę okazję piosenki z jesienią w tle. Koncert nosi tytuł Dolina Prapremier i będzie się odbywał cyklicznie, a początek jutrzejszego o 19:00. KSP z klubem z Czerniakowa, kiedy wokoło nich zajadli, skakali sobie wciąż do oczu, to tamci w oczy sobie wpadli, ona poczuła i on poczuł. Jacek Kaczmarski, Lekcja historii. To spektakl muzyczny w reżyserii Jacka Buńczyka z piosenkami Jacka Kaczmarskiego poświęconym kilkunastu sławnym obrazom. Na co dzień oglądać go można w warszawskim Teatrze Ateneum, ale w sobotę, 11 listopada, gościnnie zostanie pokazany w Teatrze Starym w Lublinie. Dwukrotnie, o 17 i o 20. Oszalało miasto całe, nie wiesz, tam zliwy rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Agnieszka Chrzanowska świętuje 20-lecie swojego bycia na scenie. Z tej okazji w niedzielę, 12 listopada, na deskach krakowskiego Teatru Varieté odbędzie się koncert zatytułowany Piosenki napisane w Krakowie. Wśród gości m.in. Rafał Jędrzejczyk i Artur Goc, ale koncert będzie miał także charakter multimedialny, bowiem jego częścią ma być również wizualny skrót dorobku Agnieszki Chrzanowskiej, złożony z fragmentów koncertów, występów na festiwalach, teledysków i wywiadów. Początek o 19:00. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest też adres do korespondencji dla państwa. Może się przydać czasami. Tak jest. Zapraszamy do korespondencji. Anna Treter, to ja. Dwupłytowy album wydany przez Polskie Radio. Był promowany koncertem, który odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Mówiliśmy państwu już o tym co najmniej... Nie raz. Co najmniej dwukrotnie. Dzisiaj trzecie i ostatnie spotkanie, którego zawartość muzyczną będą stanowiły właśnie utwory zarejestrowane na tym podwójnym wydawnictwie, a temu będą towarzyszyły fragmenty rozmów z Anną Treter oczywiście i z Andrzejem Poniedzielskim, który ten koncert prowadził, zapowiadał i nawet miał wykład na temat kultury studenckiej. Część trzecia i ostatnia. zabieram cię w takie nieznane, któremu zabrakło imienia, gdzie razem to znaczy na amen. W marzeniach tak już ponoć dotarli niektórzy, swoje szczęście w piosenkach śpiewali, zakochani w tej wielkiej podróży płakali. Tam już ponoć dotarli niektórzy, swoje szczęście w piosenkach śpiewali, zakochani w tej wielkiej podróży płakali. No tak, miałem nadzieję, że porozmawiamy o grupie Pod Budą później, a tymczasem popłynęły wspomnienia. Ale wrócę do tego pytania, które zadałem przed chwileczką o spotkanie z Janem Chanatowiczem, bo wtedy, no to w tym 70. którymś tak, roku jeszcze nic nie zapowiadało chyba tego dalszego ciągu. No nie, nie, jeszcze wtedy nie, chociaż ja się dość szybko w nim zakochałam. On wtedy miał dziewczynę, no i trzeba było chwilę poczekać, ale nie wiem ile, no nie tak strasznie długo i potem jakoś tak się stało, że on z tą dziewczyną zerwał. I ja sobie myślę, no to trzeba szybko wskoczyć na to miejsce, bo zaraz będzie od nowa zajęty. Ale tak naprawdę to myślę, że nas połączyła muzyka, te spotkania w tej kabaretowej piwnicy, na próbach, jakiś wspólny gust, że myśmy to jakby od razu poczuli, że to jest ta najsilniejsza rzecz, jaka nas łączy. I zresztą no fajnie wtedy było, no po prostu się siedziało z gitarą, śpiewało po nocach, jeździło. Nieważne były pieniądze, nieważne były inne rzeczy. Myślę, że to tak się naprawdę w miarę naturalnie stało. No a fajnie, że się udało to pokontynuować przez tyle lat. No właśnie, no to chyba jest najlepszy dowód na to, że musieliście mieć jakieś wspólne zainteresowania, skoro to tyle no lat No właśnie, trwa. Bo żyć tyle lat się nie da jednak tylko miłością, bo wiemy jak z miłością bywa, że ta euforia taka pierwsza przechodzi i potem zostaje proza życia. A wiele znam małżeństw, które jednak nie pogodziły pracy zawodowej z byciem małżeństwem, byciem w tym samym domu. Do drogi się szykuj, do drogi, do drogi daleki kochany, niech sił nie odmówią nam nogi. Pijany dotarli niektórzy, swoje szczęście w piosenkach śpiewali, zakochani w tej wielkiej podróży płakali. Tam już ponoć dotarli niektórzy, swoje szczęście w piosenkach śpiewali, zakochani w tej wielkiej podróży płakali. Spotykamy się nad Wisłą, jest jakieś ognisko, jakieś kiełbaski, jest gitara. Mm-hmm. No ale na przykład Sielanki o domu nie ma komu zanucić, czyli porwały się więzi pokoleniowe. No tak, nie przeszło to jakby przez ten nasza cała transformacja nie przeniosła tego. Dlatego dzisiaj, ale mam nadzieję, że bez wielkiego żalu o tym mówiłem. To są doznania, których nie ma co transplantować, bo inne światy to są. Ale byłem w tym roku na Danielce i tam jest tak jak przed jakby laty. Mało, no bo mówisz, to się przeniesie w mniejsze ośrodki, tam gdzie ludzie się czują spokojniej, gdzie tego czasu jest więcej i będzie, tylko że to nie będzie, myśmy sobie te małe enklawki robili w tych wielkich ośrodkach akademickich, bo takie było przyzwolenie epoki, ale a dziś trzeba właśnie, mnie też się pięknie występuje w małych miejscowościach, w bibliotekach, jak przychodzą ludzie, którzy chcą na to przyjść. To już tyle, tyle lat, jak do życia się przymierzam. Nie wiem nic, nie umiem żyć, a zamierzam, a zamierzam. Kreślę znów południk Greenwich i od nowa włączam czas. I jak dziecko na huśtawce wołam, panie, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech napełni się klepsydra piaskiem gwiazd i niech kosmos się odwróci do mnie słońcem, zanim coś, coś się znowu zacznie kończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak wróciliśmy z tych Stanów, to się okazało, że tu się wszystko zmieniło, że tutaj już nie ma epoki płyt winylowych, tylko się zaczęła epoka płyt kompaktowych. No a my nie za bardzo jakby te płyty mieliśmy i ja wtedy wpadłam na taki pomysł, że może spróbowalibyśmy zagrać z Budą taki koncert dawnych przebojów naszych i spróbowalibyśmy ten koncert zarejestrować. To się rzeczywiście udało. To był koncert, po którym została wydana zarówno płyta, jak i powstał program telewizyjny. No i udało się po prostu dokonać takiego comebacku. A potem popłynęły już piosenki kolejne, kolejne płyty nagrywane właśnie na już tym nowym nośniku. No i tak mijały lata, mijały. No tak, tak. Ale znowu robi nam się jubileusz pod Budą, a ja cały czas chcę dowiedzieć się, jak to było z wami. No bo jak dzisiaj siedziałem sobie na koncercie i obserwowałem cały twój zespół, zresztą przebogaty, no to widziałem, że wy na siebie, mimo że stoicie w pewnej odległości, cały czas zwracacie uwagę, że jakby pracujecie na siebie, że jak Janek gra solówkę, no to myśli o tobie, a ty w tym czasie... Tego nie wiemy. A ty w tym czasie delikatnie na niego zerkasz. Nie, no zerkam, bo na scenie musi być tego rodzaju współpraca też, prawda, że coś tam się zawsze kątem oka widzi, ale ja myślę, że my już jesteśmy po tych 15 latach tej wspólnej pracy przy tych moich solowych koncertach bardzo zgrani. Poza tym my wiele rzeczy robimy w domu wspólnie, tworząc piosenkę. Jasiek jest właśnie z tych kompozytorów, którzy jednak dają też zamysł aranżacji. On wie, jakie to ma być tempo, jakie instrumenty mają zagrać, jakie mają być melodyjki bazą tej aranżacji. No ale też tak myślę, że tak jak trochę się znamy, wydaje mi się, że lubisz mieć wszystko poukładane. Na tej półce bielizna, na tej półce ręczniki i tak dalej. Że to musi być wszystko zaplanowane, że każda płyta, każda piosenka na płycie, jej umieszczenie, jej miejsce, tak, w którym ona miejscu występuje na płycie czy w koncercie, kto w tym koncercie weźmie udział, jacy goście się pojawią, że to wszystko musi być bardzo... Skąd ty tyle o mnie wiesz? No tak jak się właśnie lekko pobieżnie znamy i spotykamy od czasu do czasu, to wydaje mi się, że tak jest. Ale rzeczywiście tak jest. Ja bym bez tego zginęła. Na szczęście ja jestem w miarę dobrą organizatorką. To mi pozwala robić tyle rzeczy naraz, bo ja budy płyty też wszystkie układałam. Naprawdę, ja organizowałam nagrania, komunikowałam się tutaj z kierownikami produkcji i tak dalej, także rzeczywiście ja to lubię poza tym, ja lubię taki ruch, lubię kontakt z ludźmi, w ogóle nie narzekam, że coś takiego musiałam robić, ale to prawda, tak. W takim wietrze milkną słowa, już nie mów, szkoda słów. Jacyś ludzie szli tą drogą, zostawili w białym śniegu ślady stóp. Mogłeś przecież ubrać kożuch, w końcu ile ty masz lat. To nie czas na taką podróż, w zimie zawsze słońca mniej i wieje wiatr. Taki tłok na zakręcie i zginiesz w nim. Przecież tam mnie nie będzie. Kto ci więc doda sił? Ściskam czas w pustej ręce. Może złe miną dni. Myślę więc, pewnie jestem. Ale kim? Ale kim? Nie oszukuj swoich źródeł i nie wracaj do tych miejsc, gdzie wierzyłeś, gdzie zwątpiłeś. Niosą dzisiaj inny sens. No ale myślę, że też nie było przypadku w tym spotkaniu z Anią, od którego zaczęliśmy, no bo w końcu dziś jej jubileusz obchodziły. Mm-hmm. To, że ta znajomość do dziś trwa i że łączą was takie, to widać na pierwszy rzut oka, jak się spotykacie, no, serdeczne więzi. No to myślę, że to nie był przypadek. Nie, zupełnie nie. To wiesz, było też, ja mówię tu o tym naszym kieleckim pochodzeniu, jest coś takiego jak taki gen kielecki. I myślę, że jest. Ja się Knatowicz jest niby też z Brzeska pochodzi, ale on ma jeszcze bardziej takie nawet góralski sposób myślenia i góralskie poczucie humoru. I to bardzo, bardzo współdziałało tam wtedy, pamiętam. No i ten Kraków, wiesz, dodawał takiej atmosfery, która samo się wszystko działo. Tam nie trzeba było nic robić za dużo. Wczoraj w radiu przez całą noc twoje pieśni nadawał ktoś. To się rzadko już dzisiaj zdarza. Mówił, że dobrze ciebie znał, że bez troski był wtedy świat pełen śpiewu i wędrowania. A nie tak przecież wtedy było i nie o to nam wtedy szło. Tylko w górach ta sama siła, tylko góry te same. Wiem, że jesteś na jednej z nich, że dotarłeś aż na sam szczyt i wódeczkę pijesz z aniołami. Ale nie wiesz, jak często nam tu na dole ciebie brak i jak bardzo tu jesteśmy sami. A nie tak przecież wtedy było i nie o to nam wtedy szło. Teraz czasy tu inne, wiesz, nie ma już kilku starych miejsc. Nie każdemu chciałbyś rękę podać. Tu gitara dalej ma sześć strun, kiedyś razem zagramy znów. Może tylko napisz nowe słowa. pewnie do dziś jest kilka wspólnych tematów. No tak, nie, na pewno tym się różnią te spotkania, że nikt nie śmie zadać pytania drugiemu, które moim zdaniem wykończy ludzkość kiedyś, w sensie mentalnym, mianowicie co słychać. Że żyjemy bieżącą chwilą i tak to wtedy było, że człowiek z radością spotykał tego drugiego i chciał mu coś powiedzieć bez zaczepnego pytania, co słychać. Chciał mu powiedzieć jak coś śmiesznego, wesołego, smutnego, wszystko jedno. Taki był sposób towarzyskiego bycia, jakby, że każdy wnosił w to coś nowego i robił się rodzaj synergii z tym wszystkim. Tak działało. Skoda, że używasz czasu przeszłego. No, ja już jestem w takim wieku, że tylko takiego czasu używam. To już tyle, tyle lat mojej cichej spółki z losem. A nie zgadza mi się wciąż ilość zim z ilością wiosen. Kreślę znów południk Greenwich i od nowa włączam czas. I jak dziecko na huśtawce wołam: Panie, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech napełni się chleb sydra piaskiem gwiazd i niech kosmos się odwróci do mnie słońcem, zanim coś, coś się znowu zacznie kończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Zanim coś, coś się znowu zacznie kończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. No i co powiesz? Miło jest tak od czasu do czasu zanurzyć się w dźwiękach, które znamy na pamięć, tak. Ale po przerwie brzmią jakby troszkę inaczej. Anna Treter, to ja, płyta jubileuszowa. No tak jak powiedziałem, część trzecia i ostatnia. No ale też warto przypomnieć, że w tej chwili Ania już przypuszczam nie wraca myślami do tego koncertu jubileuszowego, a myśli o festiwalu, który za moment, czyli o Piosenkarni, bo to tak naprawdę już właśnie przełom listopada i grudnia, a to ten festiwal, więc pewnie pełną parą idą przygotowania. No a przy okazji jeszcze jubileusz grupy Pod Budą, który też nam się przewinął przez rozmowę. No dobrze, nowa płyta, o której już państwo wiedzą, Jacek Klejf i kapela Drewutnia, to będzie drugi odcinek serialu. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesemem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i kapela Drewutnia. Piosenki twoim zwyczajem mają oprócz tytułu podaną datę, a czasem to są nawet dwie daty. Tak, dlatego że niektóre piosenki powstały wcześniej, potem były poprawiane i potem jeszcze zmieniane. I... No daty są zawsze i czasy podane i tytuły. No. No i zaczynamy od piosenki pierwszej. Która była na... W 1987 roku, jeszcze za czasów bardzo wczesnego Na Zdrowia, właściwie rodzącego się, razem z późniejszym perkusistą Na Zdrowia, Jackiem Warszawą, On zrobił, tą prostą muzykę na akordeonie. Chodziliśmy po polach i graliśmy to cały czas na okrągło. On z akordeonikiem, ja z gitarką. Żeśmy tam mieli takie wiejskie integracje różne. Potem to było w Nazdrowiu grane i jedno z lepszych nagrań z nazdrowiowych prób w Ośrodku Kultury Ochoty wzięliśmy jako wzór. I jeden do jeden przerzuciliśmy na współczesną wersję tej piosenki, która stała się singlem promującym tą płytę, bo jest najradośniejsza, najżwawsza. Sama Drewutnia wytypowała, że chcą to mieć na singla, bo im tam się najbardziej spodobało to granie. I tyle, no po prostu jest jaka jest. Tekst ma prosty, pozytywny o uczeniu się tańca takiego, by nikomu nie następować na palce. To znaczy całe życie jest tańcem w tej piosence. Metafora tańca jako życia, w którym musisz stąpać tam, gdzie chcesz, ale na nikogo nie nadeptywać. No prosty przekaz, nie czyń drugiemu, tyle że ujęty muzycznie w wielogłosy, w krzyki, we wrzaski. To jest taki folk punk, bo to jest kostropate, co sam zauważyłeś. Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że kapela Drewutnia dograła się do tego starego nagrania? Czy ono dałem im te stare jako wzór, ale co do sylaby i nawet zachowania, powiedziałem, że je przenosimy. I sam im dałem ścieżkę swojej gitary z moim głosem, już dobrze nagraną u Emola. I oni do tego w swoim studio, a częściowo u Emola, dograli całą resztę i tak powstała ta piosenka. A potem chyba jeszcze raz zaśpiewałem, żeby było mniej, żebym mógł się skupić na samym śpiewaniu, jak już wiem, co oni grają. No i tak wyszło. Całe życie chcę stąpać tam, gdzie chcę. Całe życie, gdzie czuję. Całe życie bez końca taniec. Całe życie chcę stąpać tam, gdzie chcę. Całe życie, gdzie czuję. Całe życie bez końca taniec. Uczę się tańca takiego, by stąpać tam, gdzie chcę. Uczę się tańca bez końca. Uczę się tańca takiego bez końca taniec, by nikogo nie trącać. Ja nie potrącam cię, ty nie potrącasz mnie. Nie potrącamy się, bo taka czynność nie ma jej. No i ten sam utwór zamyka płytę. I ten sam utwór w postaci remiksu jako marzenie ze stadionową publicznością. Bo właśnie to, co mówiłem, że najtandetniejsza anglosaska jakaś po prostu kapela, która gdzieś tam weszła na 16 miejsce Top 20 w Londynie, w Polsce jest wystawiana i cmokana. Jesteśmy narodem strasznie prowincjonalnym według mnie, krajem pod względem gustu muzycznego i ten mainstream szczególnie, w którym znajdują się takie rodzynki oczywiście jak Kasia Nosowska, jak których ubóstwem, jak tam Kazik i tak dalej, ale ogólnie mówiąc produkcje polskie są tak przeanglosaszczone i tak, że po prostu zamarzyliśmy sobie, że tego typu produkcje radosne, skoczne, folk punk. Marzenie jest takie, że tego typu produkcje są na stadionowych koncertach robione. No taki żart. No czemu nie? Daj nam, Panie Boże. No ale zrobione jest to sztucznie po prostu. Emol produkował ten taki szum stadionowy z pomocą swoich przyjaciół, którzy nagrali mu wiele ścieżek radosnych krzyków. I zresztą są tu sfotografowani w środku. Nie istnieje. nie chce. Całe życie, gdzie czuję, uczy się tańca takiego, by stąpać tam, gdzie wiesz. Uczy się tego tańca, uczy się tego tańca, uczy się tego tańca, uczy się, uczy się, uczy się. No to już wiedzą Państwo, jak się zaczyna i jak się kończy. Najnowsza płyta Jacka Kleifa, tym razem z kapelą Drewutnia. No, słuchając tego, o czym Jacek Kleif mówił, myślę sobie, że trzeba by kiedyś tutaj posadzić w studiu u nas Jacka Kleifa i Jana Kondraka. Myślę, że oni mają bardzo podobne spojrzenie na piosenkę, jeśli idzie o to odwarstwianie jej z tej anglosaskości. A jeśli idzie o śpiewanie na stadionach, to Andrzej Poniedzielski też, pamiętam, kiedyś opowiadał o tym, że chciałby wybudować taki stadion na 5 osób właśnie, żeby jego wszyscy koledzy bardowie mogli sobie zagrać koncert na stadionie. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Od pewnego czasu spotykamy się z artystą z Białorusi, który opowiada o swojej najnowszej płycie W naszych snach. To płyta do poezji Władimira Nikliajewa. Ale dzisiaj zrobimy pewien wyjątek, bo jest szczególna okazja, o której zresztą powiemy Państwu za chwilę. Nazywam się Zmicier Wojciuszkiewicz, albo Todar. Jestem z Białorusi, białoruski artysta, skromny, legendarny, charyzmatyczny. Bywasz dość często w Polsce, w Warszawie? Tak, ja już 10 lat pracuję w teatrze Bufo. Znamy się z Januszem Józefowiczem, bo był kiedyś, wygrał casting do musicalu Prorok na Białorusi, który był, musi powstać jako duży projekt w całym Związku Radzieckim, w tych krajach. Nie wyszło. Nie wyszło, kryzysy i tak dużo dekoracji i tak dalej. I po prostu potem było zakazanie na Białorusi występów. I Janusz po prostu raz na miesiąc ja przyjeżdżam do Warszawy. Ale dużo gram koncertów sam z gitarą, z WZ Orkiestra i w Polsce. I mamy już mała taka koncertna trasa w listopadzie. I będzie koncert w Heligonce w klubie Jaromira Nogawicy. On jest zachwycony. W Ostrawie. Tak, w Ostrawie. On jest, nawet nie czekałem, już zapomniałem o tej płycie, bo jakoś tak nie było feedbacku takiego. A parę miesięcy temu on zadzwonił, taki zachwycony tam z Zmicierze, proszę ci, podaj terminy, zrobimy wszystko. Tak że mam nadzieję, że kiedyś muzyka białoruska będzie przedstawiona i będzie uznawana. Dla mnie to jest najważniejsze takie zadanie na życie, żeby było uznawane, że to jest muzyka białoruska. Постарею, буду добро знаться на старым вине и книжным пыль. Як постарею, буду чхать на всех старых окрым сябров, что нас любили. Набуду пензли и пергамины туш, и сяду лераки в чаканье тела в душ. Твой старосветский муж. Светский муж. Як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду, як глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про окно глядіть му учий гонор туш. Твой старомодний муж. Модний муж. Thank you. Як постарею гальштук подберу до паліто в старенькім секонд-хенді. Як постарею, то почну не піть, як аби хто, а випівать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни туш, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж? Ти муж. Piosenka brzmi znajomo, chociaż po białorusku. Jaromir Nachawica po białorusku. Kamieta, taki tytuł nosi ta płyta, na której można znaleźć właśnie dwa portrety, dwie twarze z Zmiciera i Jaromira. No i też Zmicier wspomniał o tym, że zagra w Haligonce w Ostrawie. To będzie 18 listopada. Nie ma już biletów oczywiście na ten koncert, ale być może nie będzie to wydarzenie jednorazowe. No a też przy tej okazji można wspomnieć, iż 10, 11 i 12 listopada Jaromir Nachawica gra w Polsce. Trzy koncerty, dwa we Wrocławiu, jeden w Łodzi. I to będą chyba ostatnie jego koncerty w tym roku w Polsce. To znaczy jest jeszcze podobno jakaś niespodzianka szykowana. Natomiast też już mogę Państwu powiedzieć, że w kwietniu przyszłego roku w Warszawie na pewno kilka koncertów Jaromira Nachawicy się odbędzie. Na tym koncercie w Haligonce, w klubie Jaromira, oprócz Zmiciera na scenie pojawi się sam gospodarz, czyli też mają Państwo szansę wziąć udział w takim wydarzeniu. Mamy dla Państwa w ramach dopieszczania płytę Kamieta. Za chwileczkę będą Państwo mogli do nas zadzwonić w tej sprawie. I mamy również tę płytę, o której mówimy już od paru tygodni, czyli W naszych snach. Do poezji Władimira Niekleajewa. No to za chwileczkę Państwu 22 i 7 trójek. Za moment idę do telefonu. Sporo się dzieje. Mamy też nową płytę Iwony Lorenc i Grzegorza Tomczaka, o której pewnie niebawem powiemy Państwu więcej. Mamy też płytę Tomasza Olesińskiego. No ale to wszystko w swoim czasie. A teraz zapraszamy do archiwum Pawła Szaromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Witam Państwa bardzo, bardzo cieplutko. Po latach znów przyszło mi z Państwem się spotkać. Dwa razy wprawdzie w tym roku gościłem u Janusza de Blesema podczas audycji poświęconych Jackowi Kaczmarskiemu przy okazji 50. rocznicy jego urodzin. A jako, że te listopadowe, smutne, szare dni sprzyjają myślą o bliskich nieobecnych, wybrałem balladę Tomka Opoki. Dobry wieczór. Po raz drugi, bo ten pierwszy raz wraz z tym, co usłyszeli Państwo przed chwilą, to zapis sprzed 10 lat i 6 dni. Była noc zaduszna 2007 roku, gdy po raz pierwszy otworzyła się balladowa szuflada. Znalazła się w niej wtedy piosenka Tomka Opoki. Niosę jeszcze swe wiersze do dwóch połączonych utworów Ernesta Bryla. Niosę jeszcze swe wiersze jak kite płomienia, ale to pożar tylko malowany. Niosę też pysk swój rudy w burzach wyczmuchrany i kłamstwo, co przywarło mi do podniebienia. Niosę jeszcze swe wiersze jak kite płomienia. Jak Państwo słyszą, nastąpił dziś zatem czas powrotów. Tomek Opoka też o nim śpiewał. Resztki chleba na kolację, smalec gorzki przesolony. Mama już cię czeka z blaskiem. Czas powrotu, czas powrotu, czas powrotu, czas powrotu. Ale żeby wszystko było jasne i aby nie być gołosłownym, zadzwoniłem w tej sprawie do Andrzeja Wasilewskiego z Lublina. Dobry wieczór, Andrzeju. Mówi Paweł Szeromski, Ballady z Szuflady. Dobry wieczór. Spotkaliśmy się w tym roku przy wspólnym ognisku w Zawieprzycach, koło ruin zamku Mionczyńskich. Ja byłem na spływie, a ty byłeś zaproszonym gościem, przedstawicielem oddziału miejskiego PTTK w Lublinie. Śpiewaliśmy razem przy tym ognisku, ale nie tylko, bo i porozmawialiśmy i okazało się, że grałeś w zespole Wątli Kołodzieje. No może to za dużo powiedziane, grałem, ale lepszy ode mnie muzycznie był Józek Kołodziejczyk i w związku z tym związany jestem od początku z tą grupą, którą zakładaliśmy wspólnie. I myśmy faktycznie, tworząc Wątłych Kołodziejów, reprezentowali środowisko lubelskie. I tak to wszystko jest odnotowane w ówczesnej prasie. Sukces studentów Lublina. To był sukces, którego myśmy się cieszyli. Począwszy od 72, taki nasz największy sukces, można powiedzieć, to był na Japie w Łodzi, bo tam zdobyliśmy nagrodę publiczności za Niech Tam Góry Chwalą i pierwsze miejsce. I to był taki sukces z wielkim przeżyciem. Czas powrotów natchnął mnie, żeby do ciebie zadzwonić, bo dla mnie jest też teraz taki czas powrotów, bo mam akurat dziesięciolecie mojej szuflady, więc pomyślałem sobie, że to byłaby znakomita piosenka na tę okoliczność. To jest piosenka Chmielewskiego. Tak, to była piosenka Chmielewskiego. Powstała druga grupa, którą założył właśnie Tadek Chmielewski i w tej grupie z nim śpiewała moja obecna żona, wtedy nazywana Ruda Barbara Zajączkowska. I w pewnym momencie myśmy śpiewali połączonymi grupami. Dwie trzecie Bazanta i Wątli Kołodzieje. Ta nazwa Wątli Kołodzieje wzięła się stąd, że był niezwykły człowiek, utalentowany muzyk, taki, którego nie trzeba było prosić o grę na gitarze. Był duszą środowiska, nazywał się Jurek Kuna. Miał przezwisko Mizerny. Jurek był otyły, ważył 100-kilkadziesiąt kilogramów, a Józek Kołodziejczyk był szczupły, no i był Kołodziejczyk, więc ten pomysł mój nazwy Wątli Kołodzieje, to kiedyśmy wychodzili, no to Wątli wychodził potężny Jurek Kuna i mieliśmy już tą studencką publiczność za nami, bo wyglądaliśmy, można powiedzieć, satyrycznie. Takie były początki. Mówił Andrzej Wasilewski. Postanowiłem na koniec sięgnąć do źródła i zadzwoniłem do Tadeusza Jana Chmielewskiego, autora piosenki Czas Powrotów. Mój udział w grupie Wątli Kołodzieje był marginalny. Dołączyłem kilkakrotnie, już szczegółów nie pamiętam w tej chwili. Razem z grupą Bajm braliśmy udział w końcowych eliminacjach regionu lubelskiego do Opola. Wątli Kołodzieje i wtedy ja się tam do nich przyłączyłem i Bajm. No, Bajm wygrał z wielkim przebojem do lata. Myśmy wtedy zajęli drugie miejsce. Natomiast co do powstania piosenki Czas Powrotów, to napisałem ją pod koniec pierwszomajowego rajdu bieszczadzkiego w 72 albo 73 roku. Siedzieliśmy wtedy na jakimś takim wzgórzu koło Leska. Odpoczywaliśmy po ostatniej trasie. Ja tam sobie zacząłem notować buty całkiem przemoczone, bo takie były. Bo było błoto, bo było mnóstwo deszczu. Plecak stary, płaszcz dziurawy, bo taki był. A mimo to nie chcę się wracać do domu, bo była tak wspaniała atmosfera. Zresztą na większości ówczesnych studenckich rajdów czuło się niesamowite zbratanie, porozumienie, wspólną pasję poznawania świata, wędrowania, podziwiania pięknych krajobrazów, śpiewania wspólnego. No i tak ta piosenka powstała. Śpiewaliśmy ją tego samego roku na grudniowych bakcynaliach, ale jako moja grupa, dwie trzecie Bazanta. I wtedy dostaliśmy drugą nagrodę.